चरण शरण में आए के धरूं तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो। पवन पुत्र हनुमान दुर्गम काज बनाए के, कीन है भक्त निहाल, अब मोरी बिनती सुनो, अब मोरी बिनती सुनो। हे अंजनी के लाल, हाथ जोड़ बिनती करूं, सुनो वीर हनुमान, कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो। राम भक्ति देहु दान, पवन पुत्र हनुमान। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।